د اسلام پنځه ارکان دي. لومړی رکن یې لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم گواہی ورکول. دا گواہی ورکول چې لا اله الا الله نشته معبود ما سوا د الله نه، وان محمد رسول الله او بل دا گواہی ورکول چې محمد صلى الله عليه واله وسلم د الله رسول دی. دا د اسلام پهلنی رکن دی. نا کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله په ژبه باندې د دې اقرار کول او په زړه کې د دې تصدیق کول دې ته اسلام ویلی شي. دا د اسلام لومړی رکن دی. دویم رکن د اسلام اقامت ته صلات ته د لمونځ قائمون دي. مسلمان یو انسان چې کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله وای، دینه بعد به بیا د مونځ قائمی، د مونځ به اهتمام کوي، مونځ به په احسن طریقې سره ادا کوي. د مونځ قائمون دا ډېر ضروري او په اسلام کې د ټولو نه اهم عبادت ده مونځ دی. او د قیامت په ورځ به نیکو اعمالو کې د ټولو نه لومړی د مونځ حساب کتاب کیږي. دویم رکن د اسلام دا مونز دی. او بیا د اسلام دریم رکن دا ایتاء الزکات، د زکات ورکول دی. مسلمان به چې کوم دی چې هغه کله صاحب نصاب شي او د سره یا دغه مال دولت پیسې یا سره زر یا سپین زر دا د سره یو کال پورې وي او صاحب نصاب وي، نو د باندې زکات ادا کول بیا فرض دي. زکات به د مستحق خلکو له فقیرانو مسکینانو دې مستحق خلکو له به دې زکات ورکوي. دا د اسلام دریم رکن شو. د اسلام څلورم رکن حج دی. کم مسلمان چې دومره استطاعت وي، دومره طاقت وي چې دی حج له لاړ شي او بیا راشي، هلته د خرچې د خوراک ساک طاقتی وي او دومره پیسې ورسره وي چې دلته کور کې هم د ده چې کوم کسان د ده زیر کفالت وي، د ده بچی وي یا د ده واړه لوڼې خویندې وي یا نور افراد د ده د زیر کفالت وي او دومره خرچه وي چې دې ته هم پاتې شي، دی پې اتلل راتلل هم وکړي، هلته پې خوراک سکاک هستوګ نه خرچې هم وکړي، نو داسې انسان باندې داسې مسلمان باندې بیا حج فرض دی. او پنځم رکن د اسلام هغه صوم دی، د رمضان روژه ده. د رمضان روژه هم په مسلمانانو باندې فرض ده. او بغیر د عذره دغه اعمال قامت د صلاة داسې زکات ورکول، حج او روژه دا پریښودل دا غټه ګناه ده، سخته ګناه ده، ګناهی کبیره ده. نو اسلام د دې پنځه اهم ارکان دي او د شهادت نه بعد به یو مسلمان مونځ هم قائموي، زکات به هم ورکوي، حج به هم کوي، د رمضان روژه به هم نیسي. دا د اسلام پنځه اهم او غټ ارکان دي.